Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Παιδιά, τα κατάφερε. Είναι στο στούντιο. Είναι εδώ μαζί μας, μαζί σας. Ρε τα κομμάντα ρε, κολώνουν ρε τα κομμάντα ρε. Δεν μας σταματάει τίποτα ρε. Μιλάμε τώρα, πέρασα μέσα από λάσπες, χιόνια, καταιγίδες, χιονολέλαπες, χιονοθύελες, χιονοκαταιγίδες. Πάγους, γλίστρες, χιονοαστραπές, χιονοβροντές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι είμαι ικανός να κάνω για να καταφέρω να έρθω στο αγαπημένο στούντιο του The Press Project. Σαν το... Έχετε δει την ταινία, ας πούμε, το Revenant. Δηλαδή, αρκούδα δεν συνάντησε ο Κωνσταντίνος, αλλά και να συναντούσε αρκούδα... Αυτό να το πούμε, παιδιά, να το δηλώσω. Αν συναντούσα αρκούδα, πάλι η πρώτη μου προτεραιότητα θα ήταν να φτάσω στον προορισμό μου, να φτάσω στο στούντιο του The Press Project. Ναι. Οπότε είμαστε εδώ και οι δύο. Ήταν δύσκολη η επιστροφή στον πολιτισμό, σωστά. Έχεις βγάλει και βίντεο. Έχω βγάλει κάποια βίντεο. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να δει τι χρειάζεται να κάνουν οι δημοσιογράφοι του The Press Project προκειμένου να σας παραδίδουν τελικά αυτό το προϊόν που είναι η υψηλής ποιότητας ενημέρωση που σας δίνουμε. Δεν ξέρω καν αν σας αξίζει. Δεν είμαι σίγουρος. Και πιστεύω ότι δεν σας αξίζει. Τι λες και εσύ, Θάνο? Σαν την κυβέρνηση, δεν σας αξίζει. Δεν σας αξίζει, ρε παιδιά, τώρα. Μιλάμε αυτές οι θυσίες. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή, ένας είναι αυτός ο γιατρός που περπάταγε 5 ώρες να πάει στην εφημερία του. Αλλά αυτός γιατρός ήταν τώρα. Δεν είναι και τόσο σημαντικό αυτό που κάνει. Κάθε μέρα 2 χρόνια αυτά κάνουν. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Γιατροί τώρα και γιατί. Προπονημένοι είναι οι γιατροί στο κάτω-κάτω. Εφημερίες, 36 ώρα. Ναι, ασθενείς, όχι εντάξει. Διασωληνώσεις. Που τι είναι η διασωληνώση στην τελική? Ένα σωληνάκι. Τα έχει εξηγήσει ο Βορύδης. Βάζεις ένα σωληνάκι εκεί πέρα, σαν να αλλάζεις μια βρύση. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, τους προπονούμε τους γιατρούς 2 χρόνια και τους έχουμε όλους έτοιμους για burnout. Για να πέφτουν τώρα με 5 ώρες που περπατάνε για την εφημερία. Παιδιά, αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά δεν είναι προβλήματα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε το FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Ευχόμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά, και μετά την κακοκαιρία και μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορεί να πειράξει και να πονέσει. Όπα. Περισσότερο. Όπα, Θάνο, έχουμε είδηση. Έχει μπει ο συνεργάτης της εκπομπής, συνεργάτης της ανασκόπησης, διευθυντής του ραδιοφώνου του The Press Project, ο Σπύρος Γραμμένος. Επειδή μπήκα και εγώ στο chat χθες του ραδιοφώνου του και έλεγα, Σπύρο, τι θα γίνει, μήπως μπορείς εκείνο το τραγούδι που λέγαμε, μου ποιο τραγούδι, λέω, μήπως μπορούσε να γράψει κάτι για την Αττική Οδό. και αλληλογραφούσαμε. Κάτι που γραμμίνησα της Μποφίλιου, ξέρω εγώ, γιατί με έχει βγάλει. Μποφίλιου είναι ή Ζουγάν? Μποφίλιου είναι. Αποβλακία. Κλαίω και οδηγώ στην Αττική Οδό. Μποφίλιο είναι, παιδιά. Μποφίλιο, μάλιστα. Με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, και να μου το στείλεις. Βάλτε να το παίξουμε στο ραδιόφωνο, ρε Σπύρο. Το λέει τώρα. Καταρχάς, πού ξέρω εγώ αν λέει αλήθεια. Αυτός ποντάρει τώρα στο ότι στη διάρκεια της εκπομπής δεν θα μπορώ να εξακριβώσω αν όντως λέει αλήθεια και είναι έτοιμο το τραγούδι. Αν είσαι άντρας και φοράς παντελόνια και είσαι άντρας μάγκας. Αλήτης, αγύρτης, όπως είμαστε όλοι εδώ πέρα οι παντελονάτοι. Έτσι θα νο. Άντρακλες, μουστακαλίδες. Ω, Ζουγανέλη, συγγνώμη, μπήκαν μαζικά στο τσάτ. Ζουγανέλη. Ναι, Λεωνόρα Ζουγανέλη. Με συγχωρείτε. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ το θυμόμουν από χθες αυτό. Δεν ήξερα το τραγούδι δηλαδή, αλλά θυμόμουν στο chat χθες που γράφανε ότι μπορείτε να βάλετε αυτό το τραγούδι. Ναι, όχι. Εντάξει, ο επόμενος θα γράψει για την Αττική Οδό είναι ο Σπύρος Γραμμένος. Γιατί θα γράψει ο Σπύρος Γραμμένος? Γιατί είναι ο τρογαδούρος της ανασκόπησης και γιατί έχουμε επεισόδιο. Έχουμε επεισόδιο ανασκόπησης. Έχει γυριστεί. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Έχουμε καταφέρει. Ρεζίλη λέει τον κάνω. Γιατί ρε Σπύρο? Τέλος πάντων. Θα ενοχοποιήσουμε πια με την. Εγώ τον κάνω ρεζίλη. Αν νόμιζα εγώ που έλεγα για τον ανδρισμό και την. Όχι. Πήγα να κάνω επανάσταση απέναντι στην πολιτική ορθότητα, να μπορούμε κι εμείς οι σεξιστές επιτέλους να εκφραστούμε ελεύθερα, να μην μας φημώνει η πολιτική ορθότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν είναι έτσι, να το στείλεις το τραγούδι, να το παίξουμε τώρα στην εκπομπή σε παγκόσμια πρώτη πριν την ανασκόπηση. Σπύρο Γραμμένε. Τι λες? Δεν θα ξέρουμε καν. Τι? Δεν θα ξέρουμε καν τι είναι. Α, λες να. Όχι, ρε. Όχι, συνήθως γράφει καλά. Όχι αυτό. Το όχι. Συγγνώμη. Το όχι. Λέω, εγώ πιο πολύ ανησυχώ αν αν είναι να πάμε φυλακή και τέτοια. Αλλά ο Γραμμένος είναι από τους προσεκτικούς. Έχουμε άλλους εδώ πέρα που θα μας χώσουν. Που κάποια στιγμή θα λέμε, δεν φταίω εγώ, είμαι απλώς ο εκδότης. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πότε υπέγραψα ότι είμαι υπεύθυνος για τον νόμο. Είναι παρεξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γράφει στο chat ο Σπύρος Γραμμένος, αν θέλει Σπύρο και αν λες αλήθεια, αν από την καρδιά σου, και αν είσαι όντως ο Σπύρος Γραμμένος, που ούτε αυτό μπορούμε να το ξέρουμε. Κυκλοφορούν κάποιος... πολλές απομιμήσεις, τυράντες κόκκινες παντού στο δρόμο. Καλά, εντάξει τώρα. Κι εγώ μπορώ να φορέσω τυράντες. Φοράω τυράντες. Έλα με τις κάμερες πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, δηλαδή θα βλέπατε έναν Κωνσταντίνο Πουλή αυτή που τη στιγμή. Δεν, όπως, δεν τον έχετε ξαναδεί. Δεν τον έχετε ξαναδεί, παιδιά, αλλά τι να κάνουμε. Άντε, βάλτε τον να παίξει, λέει. Τι βάλτε τον να παίξει. Το βλέπει Νεκταρία ξαφνικά και του λέει, τι είναι αυτό. Θέλω κι εγώ τέτοιο, θα πάω το Σαββατοκύριακο για σκι. Εντάξει, ρε παιδιά. Α, Θάνο, σου έχει στείλει ο Σπύρος το κομμάτι. Μισώ να δω τα mail μου, την ατζέντα μου. Άστε τα λόγια, λέει, και βάλτε το. Να φορτώσει τέλος πάντων η καρτέλα που μου το έχει στείλει. Συγγνώμη. Δουλεύει το σύστημα. Δουλεύει το σύστημα ρολόι. Να πούμε ότι... Α, και να κατέβει από το WeTransfer. Να πούμε ότι... πρέπει, χρωστάμε. Στο fax το έχει στείλει με fax. Χρωστάμε και το προηγούμενο τραγούδι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Είναι σίγουρα από τα καλύτερα, αν δεν είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Σπύρος για την ανασκόπηση. Ναι, και πρέπει να ανέβει. Έχει ένα πρωτοποριακό βίντεο κλιπ, βεβαίως. Να το πούμε αυτό. Τα καλημερογκυφάκια. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Και θα ανέβει. Απλώς είπαμε να μην ανέβει τώρα αυτές τις μέρες που έχει φύγει εντελώς η φάση με την επικαιρότητα. Βεβαίως δεν είναι για την OVAR της ακριβώς. Από τους στίχους καταλαβαίνετε ότι είναι για θέματα όπως φωτογραφίες με καταγγελόμενους για βιασμό, παράδειγμα. Δεν θα σας πούμε κάποιο άλλο στοιχείο. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που το έχουν χόμπι, ρε, που τους συμβαίνει συχνά. Άλλες φωτογραφίες με παπάδες και άλλες. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει τέτοια ζητήματα, θίγει τέτοια ανθρώπινα ζητήματα. Ανθρώπινα είναι αυτά. Ανθρώπινα ζητήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούσουμε το. Το καλύτερο είναι η Φρίντικα. Ο άλλος λέει προμοτάρει το κομμάτι που δεν έχει ακούσει. Παιδιά, αυτό είναι εμπιστοσύνη όμως. Αυτό είναι εμπιστοσύνη στο συνεργάτη. Λοιπόν, είμαστε σε τιμή. Πρώτη πανελλήνια μετάδοση. Θα βάλω. Α, να κάνουμε και αυτά που κάνουν οι μουσικοί σταθμοί που ενδιάμεσα χώνεται μια φωνή που λέει thepressproject.gr. Για να μην μπορεί να το παίξει την άλλη ωραία ταινία. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, σε περιμένω λέγεται. Mm-hmm. Μπορεί να εννοεί σε περιμένω να το βάλεις, αλλά εγώ το τηλεφορώ αυτή τη στιγμή σε περιμένω. Γιατί μπορεί αυτό το λέει το αρχείο που έχω μπροστά μου. Ή όλο μαζί, σε περιμένω να το βάλεις, ναι. Πάμε. Λοιπόν. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι, γιατί δεν χόρτασα κλωτσιέ στο κεφάλι. Σε περιμένω για να έρθεις με φόρα, να πάρει ο διάολος ολόκληρη χώρα. Σε περιμένω για να έρθεις να μας σώσεις, μέσα στο χιόνι αν μπορείς να μας χώσεις. Κι άλλα τριήμερα θα πας μη βαριέσαι, και ας φωνάζουν κρίτσι μπομπα παρέσαι. Με άφησες να περιμένω με το καλόριφερ σβησμένο, γιατί τελειώνει η βενζίνη όπως η κρατική ευθύνη. Είσαι, μου λες, επιποδός, κλαίει η Αττική οδός. Κι εγώ θα φάω μέσα στα χιόνια και τα καλύτερα μου χρόνια. Σε περιμένω με ένα hashtag και πάλι, όλη η χώρα μια αγκάλι μεγάλη. Σε περιμένω και ακούω χράτσα χρούτσα, όταν θυμάμαι αυτό το έρχεται κούτσα. Σε περιμένω να έρθεις με μπρίο, κι ας μη γνωρίζεις ότι ζούμε στο κρύο. Από μισθούς πως είμαστε εξαρτημένοι, και η ζωή μας συνεχώς ακριβένει. Με άφησες να περιμένω μέσα σε παγωμένο τρένο. Πόσο ωραίες εμπειρίες θα έχω να λέω ιστορίες. Είσαι μου λες επιποδός, κλαίει η Αττική οδός, κι εγώ θα φάω μέσα στα χιόνια και τα καλύτερα μου χρόνια. Σπύρος Γραμμένος, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι πολύ συγκινητικό τώρα που έχουμε το Σπύρο και μας γράφει ένα τραγούδι την εβδομάδα για την ανασκόπηση? Ναι, είναι. Και εντάξει, θα μου πεις τώρα, παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα. Και μπορείς να πεις ότι οποιοδήποτε και να έπαιρνε τόσα λεφτά θα το έκανε. Αλλά παιδιά, ο Σπύρος δεν το κάνει για τα λεφτά. Αν νομίζετε δηλαδή ότι τον επηρεάζει αυτή η σχέση που έχουμε, η οικονομική ας πούμε, η εργασιακή, σας λέω ότι αυτό το κάνει από την καρδιά του. Και νιώθω πάρα πολύ υπερήφανος που γράφει τόσο πολύ ωραία τραγούδια για την ανασκόπηση. Θα Σπύρο... παίζεις όλα τα μπιτσόβαρα για σβήσιμο το ξημέρωμα, λέει η Εφη. Συμφιπιά 3.000, λέει ο Σπύρος. Ναι, ναι, όντως, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, είναι να βγει τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ας την ανασκόπηση. Η ανασκόπηση θα αργήσει. Βγάλ το τώρα μόνος σου. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, αλλά... Έχει γυριστεί η ανασκόπηση, οπότε θα τα καταφέρουμε. Ναι. Το μονταζάκι μένει. Σπύρο, δεν έχεις άγχος να παίζουν σε πρώτη μετάδοση το τραγούδι? Ωρε φίλε. Γιατί παιδιά, εδώ πέρα μιλάμε ότι είναι μηχανισμός παραγωγής αριστουργημάτων. Δεν είναι. Μπαίνεις χθες την προηγούμενη μέρα το βράδυ στο chat, λες Σπύρο μήπως μπορείς αυτό, γκρίνιαξε, να μην πούμε τώρα ότι και όχι αμάν με πιέζεται και δεν για μπορώ, πότε και είναι. Και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, και όχι νόμιζα ότι είναι για την Παρασκευή, θέλω δεν είναι μίστρο, για την Παρασκευή. Θέλω τη μούσα μου, θέλω το... Η μούσα σου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά. Αυτός είναι η μούσα ολωνών μας εδώ πέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μας διεγείρει δημιουργικά όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, εγώ σίγουρα, γιατί έχω γράψει και άρθρο σήμερα. Περίμενε. Ναι, ποιος είναι? Θες να τον βάλεις ανοιχτή μια που κάνουμε κομπή ή ναι, να το συνδέσουμε κάτι? Όχι. Λοιπόν, σε βγάζω στον αέρα, ναι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τροβαδούρο της ανασκόπησης, τον συνθέτη της ΕΡΤ και της ανασκόπησης. Δύο είναι οι φορείς με τους οποίους έχει συνδέσει το όνομά του ο Σπύρος Γραμμένος. Mm-hmm. Ένας είναι η ΕΡΤ, ένας είναι η ανασκόπηση. Καλησπέρα Σπύρο Γραμμένε. Ναι, ποιος είναι? Όσες φορές και να τον πάρεις τηλέφωνο, παιδιά, αυτό το κάνει πάντα, το κάνει τον αγρό. Το σε παίρνει ο ίδιος. Έλα Σπύρο, καλημέρα. Τι ώρα είναι? Γίνεται. Έλα Σπύρο, μας έχει στείλει κάποιος ένα τραγούδι και ισχυρίζεται ότι είναι δικό σου. Όχι ρε, πλαστοπροσωπεία, όπως το Twitter του Ζαραλίκου που το ξαναρίξανε. Άλλος είναι. Ξαναρίξανε σήμερα παιδιά, ξαναέπεσε το Twitter του Ζαραλίκου για πλαστοπροσωπεία. Είναι άλλος. Το έχει άλλος τελικά το Twitter του Ζαραλίκου? Είναι δύο Ζαραλίκοι. Ναι. Είναι άλλος. Ο ίδιος. Κάτσε, τι έγινε, έγινε κάτι ανάμεσα σε Πολ Βαλερή τώρα ξαφνικά. Τι εννοείς? Του στέλνουνε ρε παιδί μου, το στέλνεις το... Ναι. Τώρα ρεπορτάζ θα δίνω. Ναι. Μετά από επικοινωνία που είχα με τον άνθρωπο, στέλνεις στο Twitter και λέει είμαι εγώ. Και του λένε όχι δεν είστε. Είναι πλαστοπροσωπεία και το ρίχνουν το προφίλ. Τι είναι ηθοποιός? Το account. Ναι, γιατί αντιγράφει το προηγούμενο προφίλ που επίσης το έριξαν. Κάτσε, εσύ που ξέρεις όμως ότι μίλησες με τον ίδιο τον Ζαραλίκο και όχι με τον άλλον που έχει το ψεύτικο account στο Twitter? Αυτό ήταν το θέμα της συζήτησής μας. Και το έλεγα δώσε μου τον άλλον. Έχεις κάποιο κωδικό που να ξέρεις ότι αυτός άμα το πει αυτό είναι όντως ο Ζαραλίκος? Του λέω να βήξει. Γιατί πως βήχει ο Ζαραλίκος? Με βήξει. Λοιπόν, το καίμε, παιδιά, και τώρα σας έχω πάρει να μιλήσουμε όλοι εδώ, να μιλήσουμε για το τραγούδι αυτό που μου έπεσε σήμερα στις 4 να γράψω. Σπύρο, είναι υπέροχο το τραγούδι. Είσαι σε μεγάλο ίστρο. Είναι ηχογράφηση. Ναι. Αλλά είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που έπαιξε σε πρώτη παγκόσμια από το ραδιόφωνο του The Press Project. Το The Press Project, δεν είναι. Ναι, σωστά, σωστά έχεις πάρει. Ναι, έχεις πάρει σωστά, Λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που σας πήρα να μιλήσουμε για το τραγούδι μου. Σπύρο, κάθε εβδομάδα είναι και καλύτερο. Πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, στην ανασκόπηση θα οφείλεις το αριστούργημά σου. Η Μόνα Λίζα των τραγουδιών Σπύρου Γραμμένου. Θα κάνεις και δικά σου live μετά, Σπύρο. Και, θα έρθει η μέρα που θα κάνεις και δικά σου live. Και θα λες, εγώ που δεν ήμουν, που ήμουν ένα τίποτα, χάρη στην ανασκόπηση έγραψα αυτά τα τραγούδια. Πάρα πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Και για τα λεφτά ευχαριστώ πρώτα. Αυτό δεν έπρεπε να το συζητήσεις τώρα, Λίμω. Δεν ήταν, δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι ήταν και απρέπεια που είπες τώρα στον αέρα για τα λεφτά. Δεν έχει σημασία ούτε τα τρία ούτε τα πέντε χιλιάρικα. Τίποτα. Σημασία έχουν γιατί οι άνθρωποι. Ζούμε, οι άνθρωποι. Γιατί ζούμε, για να έχουμε λεφτά να μπορούμε να ζήσουμε. Μπράβο. Μπράβο, Σπύρο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Φαντάζομαι σοβαρά εσύ. Κεραυνή. Αργή. Κεραυνή μετά. Καλά κονσόλα δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο. Έχω κι άλλο ρεπορτάζ. Με ξύπνησε το πρωί η έκρηξη στη Συγκρού. Α, για πες. Και τι ρεπορτάζ. Κουνηθήκαμε στο Παγκράτη κανονικότατα. Ήταν σαν σεισμός η έκρηξη το πρωί στη Συγκρού. Και δεν ξέραμε τι είχε γίνει. Είχαμε βγει όλοι στα μπαλκόνια, κοιταζόμασταν μεταξύ μας και ρωτούσαμε ένας τον άλλον, εσείς το κάνατε? Γιατί ξέρεις, μας έχουν κάνει κιόλας να μην εμπιστευόμαστε το διπλανό μας πλέον. Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Η κοντινή είναι η πιο ύποπτη πάντα, γιατί είναι αυτή που αμελείς να τους ελέγξεις ξονυχιστικά. Μην το συζητάς. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άντε, γεια σου και σε ευχαριστούμε και πάλι. Το τραγούδι είναι για ακόμη μια φορά υπέροχο και μας κάνεις υπερήφανους και μας συγκινείς. Ναι. Να ξέρετε, έχετε ένα σπίτι στο Παγκράτη, αν χρειαστεί ποτέ. Αν χρειαστεί να φύγεις από τις εκρήξεις, θα έρθουμε εμείς. Όχι, εσείς, αν μείνετε, αν κολλήσετε στα χιόνια στο Παγκράτη, έχετε ένα σπίτι. Λοιπόν, έγινε. Φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά. Γεια. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, ήταν ο Σπύρος Γραμμένος. Μας πήρε να μιλήσουμε για το τραγούδι του. Το οποίο θα το ξαναβάλω προφανώς στο διάλειμμα σε 2-3 λεπτά. Είναι όντως για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μούσα. Δηλαδή, σήμερα μίλησε 6 λεπτά. Μόνο 6 λεπτά μίλησε. Και ξέρεις πόσα πράγματα έχουμε να σχολιάσουμε γι' αυτό? Έχετε καταλάβει πόσα πράγματα είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κάθε λέξη του, κάθε φράση του έκρυβε κάτι μέσα. Ένα ψέμα. Ναι, εντάξει. Ή μια κοροϊδία. Αλλά έκρυβε κάτι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Να κάνουμε ένα μικρό πρόλογο και μετά θα πρότεινα εγώ να μιλήσουμε κάπως σημείο προς σημείο για αυτά που είπε. Στο κάτω-κάτω είναι λίγο ο πρωθυπουργός μας. Ναι, οπότε εντάξει, πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά που λέει. Αυτό είναι το... Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι δεν μπορείς να τους αγνοήσεις, ρε παιδί μου, και να θες. Είναι το κλασικό παράδειγμα ότι κάποτε μας λέγανε, γιατί ασχολείστε με τον Μπογδάνο, που είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ας πούμε. Γενικά. Γιατί ασχολείστε με τον Μητσοτάκη, είναι πρωθυπουργός. Δεν ευθυνόμαστε εμείς σίγουρα γι' αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Αλλά ξέρεις τι, μίλησε ο πρωθυπουργός, τρεις μέρες τον ψάχναμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να σχολιάσουμε το τι είπε. Τον είδα καλά όμως. Ναι, κι εγώ. Εγώ τον είδα... αναζωογονημένο. Ναι. Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι καλά. Και στην ανάγνωση θα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή το είδα εκεί. Στη συγγνώμη διάβαζε το κείμενο. Σου λέει, συγγνώμη. Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε. Ειλικρινά και προσωπικά. Α, ναι. Προσωπικά και ειλικρινά. Συγγνώμη. Και αυτό που ζητάει προσωπικά, συγγνώμη, τι είναι, ότι φταίω εγώ, ας πούμε. Είμαι ηγέτης και αναλαμβάνω. Όχι, εγώ ζητάω συγγνώμη, εντάξει, λίγο. Άλλοι έχουν την ευθύνη. Δηλαδή λίγο η Εγνατία Οδός, λίγο το χιόνι που ήρθε νωρίτερα, λίγο που είμαστε μεσογειακή χώρα, λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο οι επιτροπές και οι αρμόδιοι που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, εγώ τους έχω επιλέξει αυτούς. Προσωπικά ζητάω συγγνώμη. Είμαστε αυτό, κάθε λέξη του Μητσοτάκη. Μάνος Όρφη, είμαστε κάθε λέξη του Μητσοτάκη. Όλους μας εκφράζει αυτό, παιδιά. Ναι, για 6 λεπτά έκανα πρόβα 2 μέρες. Εγώ πιστεύω, το έγραψε και στο κείμενο, ότι προφανώς ένα μεγάλο μέρος των 2 ημερών αυτής της διαχείρισης κρίσεων. Μιλάμε για τη διαχείριση κρίσης του Μητσοτάκη πάντα. Δεν μιλάμε για την κρίση που συμβαίνει στη χώρα. Οπότε προφανώς σε αυτό το εξάλεπτο αναλώθηκαν πολλές εργατόρες για το τι θα λέει αυτό το κείμενο όταν εμφανιστεί τελικά ο Μητσοτάκης. Ναι, ρε παιδιά, γιατί αυτό το εξάλεπτο είναι η κυβερνητική απολογία για τη διαχείριση της, ναι, της κακοκαιρίας. Όλο αυτό που συνέβη, συνόψισε σε 6 λεπτά ο Πρωθυπουργός, τι πιστεύει. Ναι, όπως ήταν με τη μελέτη της Κιόδρα, ναι, βάλει τον ψάχναμε 3 μέρες, 4 και μετά και στη Βουλή και τα έκανε λίγο άλλο κυβέρνηση, άλλο το Μαξίμου κλπ. Αυτό δεν πήγε. Σήμερα πήγε καλά. Σήμερα δεν έκανε κανένα σαρδάμ. Τα είπε ακριβώς όπως του τα είπαν οι λογογράφοι του. Δηλαδή πρέπει να πανηγύριζαν κάποιοι στο Μαξίμου να ανοίγαν σαμπάνιες εκείνη την ώρα. Σου λέει, άμα γίνει και σήμερα, μαλακή. Όχι, όχι. Γενικά έπαιζε και χωρίς αντίπαλο. Βοηθάει αυτό. Βοηθάει πολύ να τα λες μόνος σου γενικά, ναι, σε διαγγέλματα, σε ομιλίες. Και μετά πας όντως στη Βουλή και λες, εντάξει, είπα συγγνώμη κύριε Τσίπρα. Εγώ ζήτησα συγγνώμη. Εσείς για το μάτι ζητήσατε συγγνώμη κύριε Τσίπρα. Μαχ, μπορεί να πήγε τον πίνατ για εμβόλιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Λοιπόν, πάμε, Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά με τον αναλυτικό σχολιασμό του κυβερνητικού απολογισμού, του απολογισμού του Πρωθυπουργού για τη διαχείριση της κακοκαιρίας. Σε περιμένω για να έρθεις να μας σώσεις. Μέσα στο χιόνι αν μπορείς να μας χώσεις. Κι άλλα τριήμερα θα πας μη βαριέσαι. Και ας φωνάζουν κρίτσι μπομπα παρέσαι. Με άφησες να περιμένω. Με το καλόριφερ σβησμένο. Γιατί τελειώνει η βενζίνη. Όπως η κρατική ευθύνη. Είσαι μου λες επιποδός. Κλαίει η Αττική οδός. Κι εγώ θα φάω μέσα στα χιόνια. Και τα καλύτερα μου χρόνια. Σε περιμένω με ένα hashtag και πάλι. Όλη η χώρα μια αγκάλι μεγάλη. Σε περιμένω και ακούω χράτσα χρούτσα. Όταν θυμάμαι αυτό το έρχεται κούτσα. Σε περιμένω να έρθεις με μπρίο. Κι ας μη γνωρίζεις ότι ζούμε στο κρύο. Από μισθούς πως είμαστε εξαρτημένοι. Και η ζωή μας συνεχώς ακριβένει. Με άφησες να περιμένω. Μέσα σε παγωμένο τρένο. Πόσο ωραίες εμπειρίες. Θα έχω να λέω ιστορίες. Είσαι μου λες επιποδός. Κλαίει η Αττική οδός. Κι εγώ θα φάω μέσα στα χιόνια. Και τα καλύτερα μου χρόνια. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας μία προσωπική και ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν επί πολλές ώρες, μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Καταρχάς, γιατί ρεθάνω μόνο από αυτούς στην Αττική Οδό? Επειδή είναι ιδιωτική και μπορούσε να κάνει τσαμπουκά ότι «Α, ορίστε, δεν έκανε καλά τη δουλειά της η Αττική Οδός». Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ξεκινάμε από έναν κλασικό τίτλο που παίζει σε συστημικά μιμιέ αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, ζήτησε ο Μητσοτάκης για τις αστοχίες. Και μετά παίρνεις αυτό το γενικό σχήμα και αφαιρείς πράγματα ή προσθέτεις αστερίσκους. Έχουμε ήδη τον πρώτο αστερίσκο. Συγγνώμη από αυτούς που εγκλωβιστήκατε στην Αττική Οδό. Αν έμεινες χωρίς ρεύμα για 24 ώρες. Αν εγκλωβίστηκες στη Μεσογείο ή στην Κατεχάκη, δεν ζητάει συγγνώμη από σένα ο Πρωθυπουργός. Ναι, γενικά αν φταίει. Ναι, μα είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ζητάς μεν συγγνώμη, αλλά για κάτι που έκανε κάποιος άλλος, απλώς επειδή είσαι πρωθυπουργός και δείχνεις εκεί, όπως και με την αποζημίωση, δείχνεις ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή δείχνεις ότι είσαι ηγέτης, είσαι σκληρός, είσαι ο πατερούλης. Θα αρχίσουν να οργανώνουν διαδηλώσεις κατά τα γραφεία, αυτή την αναφορά σε πατερούλη. Αλλά έχεις και το ανθρώπινο πρόσωπο που καταλαβαίνεις ότι, εντάξει ρε φίλε, και ο κόσμος υποφέρει, υπέφερε λίγο και ζητά συγγνώμη. Σαφέστατες ευθύνες στον παραχωρησιούχο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε αυτή την τελευταία χιονοθύελα. Αυτές θα διερευνηθούν πλήρως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και τους όρους που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις με το δημόσιο. Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται όχι με ευκαταφρόνητο κέρδος κρίσιμες υποδομές, έχουν υποχρεώσεις. Με πρώτη, να μπορούν να κρατούν το δρόμο ευθύνης τους ανοιχτό. Αυτό έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δυστυχώς όμως δεν έγινε στην Αττική Οδό. Αυστηρός. Αυστηρός απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Μ' αρέσει που δεχόμαστε, το έγραψα και στο άρθρο, δεχόμαστε έτσι ότι, εντάξει, ιδιώτης διαχειρίζεται κεντρικούς δρόμους με όχι και ευκαταφρόνητο ποσό. Αυτό γιατί πρέπει να το δεχόμαστε έτσι απλά. Και να πω και κάτι ακόμα. Πώς ξαφνικά εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα συστημικό? Δηλαδή δεν φταίει γενικά ο ιδιωτικός τομέας. Σου λέει, εντάξει, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί ένας ιδιώτης να μην φερθεί... να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και θα αντιμετωπίσει τις ένομες συνέπειες. Αυτό δεν είναι, φαντάζομαι, το επιχείρημα. Αν υπήρχε, mm-hmm. αν υπήρχε κάποιος να το διατυπώσει και mm-hmm. δεν είχαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά λες εσύ. Συγγνώμη τώρα. Λέμε ότι έχει το κράτος τη δική του πλευρά, που είναι η πιθανή καταγγελία μιας σύμβασης την οποία παραβίασε η εταιρεία με το να μην κρατήσει ανοιχτό το δρόμο. Και έχουμε και τους πολίτες, οι οποίοι έχουν αστικές αξιώσεις από την εταιρεία, επειδή εγκλωβίστηκαν. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Και εσύ, Κυριάκο, αν ακούς αυτή τη στιγμή, αν με ακούει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος. Εδώ ακούει ο γραμμένος. Γιατί αποκλείεται να ακούει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Εδώ ακούει ολοκληρωμένος γραμμένος. Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων του Ζάκα ακούνε τώρα. Ναι. Το ξέρεις που παίζει αυτή η εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, αν ακούει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ας πάρει τηλέφωνο στο κινητό μου, το ξέρει. Το κινητό μου, το ξέρει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο. Πολύ μπορεί να το ξέρει βράδυ. Και αλλιώς δεν υπάρχει. Πολλά γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα είναι ο καλός τρόπος. Ναι. Να μας πει τι δουλειά έχει ανακατεύεται, τι πετάγεται σαν την πορδί για να μιλήσει για τις αστικές αποζημιώσεις. Αυτό είναι αξίωση που έχει ένας πολίτης από μια εταιρεία. Το λέγαμε και χθες αυτό το πράγμα και όσο το επεξεργαζόμαστε και ακούσαμε μετά και τον Γερα Πετρίτη να λέει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι εξαντλείται η αξίωση του πολίτη σε αυτό Γερα το Πετρίτης, ποσό. Θεοδωρικάκος είπε. Θεοδωρικάκος, με συγχωρείτε. Συνεντευξάρα Θεοδωρικάκου. Α, ναι, ναι. Συνεντευξάρα, τον άκουγα και ήταν βραδινή εκπομπή. Είμαι ο Τάκης από Πατήσια να βγω στον αέρα να τα πω. Πολύ ωραία εκπομπή. Πολύ ωραία συνέντευξη. Ξεκινάει με την αναφορά ότι ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν ωρεοποιεί καταστάσεις. Και καταλαβαίνεις εκεί ακριβώς τι θα επακολουθήσει. Ναι, και έχουν πει τώρα ότι δεν είναι, ότι παίρνεις το διχίλιαρο και μετά διεκδικείς και αποζημιώσεις. Ακόμα περιμένουμε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο αυτό το πράγμα θα γίνει. Με ποιον τρόπο θα δοθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Πώς πιστοποιείται ότι ήσουν στην Αττική Οδό. Πώς θα δοθεί αποζημίωση, πού έχει γίνει αυτή η καταγραφή για το ποιο αμάξι είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί πινακίδες. Θα γίνει κάποια τροπολογία που θα λέει 2.000 σε αυτούς που αποδεικνύουν με συγκεκριμένα έγγραφα. Είναι όλα στον αέρα με αυτό, σε αυτό το πράγμα. Προφανώς, όταν έχεις αλλάξει γενικά σύστημα, όταν έχεις καταργήσει όλο το νομικό σύστημα της χώρας και αποφασίζει ο ηγέτης για το τι αποζημίωση θα πάρει ο υπήκοος και έχεις μεταφερθεί σε ένα άλλο σύστημα. Εντάξει, ποιος ξέρει. Περιμένουμε κι εμείς και θα δούμε. Δηλαδή, ξέρεις ότι κάτι έχει πάει λάθος, ξέρεις ότι είσαι σίγουρος ότι θα περάσουν κάποιες μέρες, εβδομάδες, μήνες και θα υπάρχει ένα δημοσίευμα, κάποια δημοσίευματα και θα λένε θυμάστε τότε, δεν τα έχουν πάρει ακόμα ή υπάρχει αυτή η ρήτρα. Ξέρεις ότι αυτό έρχεται, απλώς δεν ξέρεις με ποιον τρόπο. Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι και μια ορθόδοξη διαδικασία. Δεν είναι μια κανονική διαδικασία αυτή τώρα να λέει το κράτος. Εκτός αν κάνω λάθος δηλαδή. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το κράτος θα έπρεπε να χειριστεί το δικό του κομμάτι, το τεράστιο κομμάτι της παραβίασης των όρων της σύμβασης με την ιδιωτική εταιρεία. Αυτό είναι το κρίσιμο. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Θάνο. Ναι, προχωράμε. Είναι πολλά ακόμα. Μισό. Και η απόφαση να δοθούν άμεσα 2.000 ευρώ στους οδηγούς οι οποίοι δοκιμάστηκαν εκεί. Και όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υποδομών, αποζημίωση θα υπάρξει και για όσους ταξίδεψαν με την Τενοσέ και ταλαιπωρήθηκαν άδικα. Σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία ενεργοποιείται για να ανακουφιστούν με αυτή τη διαδικασία συμπολίτες μας οι οποίοι επέστησαν βλάβη. Και θυμίζω επίσης ότι με νόμο αυτής της κυβέρνησης έχει προστεθεί πλέον στις συμβάσεις παραχώρησης και η πρόβλεψη αποζημίωσης. Και αυτό, και το τονίζω αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιωτικές απαιτήσεις μπορεί να εγγυρθούν ή από τις ενέργειες που θα ακολουθήσει το δημόσιο στο θέμα αυτό. Προβλήματα όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξαν μόνο στην Αττική Οδό. Υπήρξαν και σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Και είναι σαφές ότι και εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και να αναπροσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Αυτή γιατί πρέπει να αποζημίωσει. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα ερώτημα. Πανηγυρίσει ο άλλος και λέει πρώτη φορά το κράτος με ρημνά για να υπάρξουν αποζημιώσεις. Πρώτη φορά σου μένουν 20 ώρες εγκλωβισμένοι σε μια εθνική οδό. Ένα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εδώ είναι πώς θες να δεις το ποτήρι. Το πρώτη φορά έχει λίγο δύο τρόπους. Το μισοάδιο και το μισογεμάτο ή το εντελώς άδειο τέλος πάντων. Οι άλλοι γιατί δεν παίρνουν αποζημίωση αφού είναι τόσο φιλεύς πλαχνός. Εδώ δεν υπάρχει και η κακιά ιδιωτική εταιρεία, έτσι, την οποία, η οποία την πατάει κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις αποζημιώσεις. Υπάρχει μόνο το κράτος το οποίο μπορεί να αποζημιώσει στους οδηγούς, στην Κατεχάκη και στην... Έφη, σε ένα πιθανό επόμενο δικαστήριο να πούμε όμως ότι θα συνεκτιμηθεί ήδη καταβληθείς αποζημίωση των 2.000 ευρώ και θα απομειωθεί αντίστοιχα το ποσό που θα επιδικάσει το δικαστήριο. Σου ακούγεται παράλογο αυτό, Θάνο Καμιλάρη? Όχι μόνο. Δεν ακούγεται παράλογο. Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι δημιουργεί την εντύπωση ότι κλείνει το θέμα. Ναι, η αυτό καλή είναι. Θέληση της εταιρείας να το λύσει, τύπου έχω κάνει, τι άλλο θες. Δηλαδή έχω καταβάλει 2.000 και εδώ εσύ προσπαθείς να αποδείξεις ότι θες παραπάνω αποζημίωση. Δεν μπαίνουν και τέτοια ζητήματα. Τώρα νομικοί δεν είμαστε. Έχουμε δει απόψεις νομικών. Ναι, ναι, Θανώ. Η ΕΦΗ μιλάει, λέει ότι η ηθική βλάβη που θα επικαλεστεί έχει ταρίφα 5.000 ευρώ. Μιλάει σαν να είναι δικηγόρος. Και αυτό ίσως να μην το ξέρει, ότι στην εκπομπή μας δεν επιτρέπεται. Δεν ρωτάμε ποτέ τους ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα για να μπορούμε να παρλάρουμε εμείς χωρίς ευθύνη. Καλά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη. Εδώ τώρα, ό,τι και να γράφουν δεξιά τρόλ εκεί πέρα, ότι θα πάνε σε ένα δικαστήριο και στο τέλος θα πληρώσουν κιόλας γιατί δεν είχαν αλυσίδες. Παιδιά, Λαβρέντης. Ναι. Αυτά είναι για να τα γράφουν οι νεοδημοκράτες, οι φανατικοί στο Twitter και στο Facebook. Όχι. Αυτοί που τα παίρνουν από τη λίστα Πέτσα χωρίς να έχουν εφημερίδα τα γράφουν αυτά. Σωστό και αυτό. Ναι, αυτοί τα γράφουν. Ναι. Αυτό είναι για να τα πράφετε και μετά να πηγαίνετε να πληρωθείτε από, από την επόμενη λίστα. Ένα. Δύο. Σίγουρα θα συνεκτιμηθεί με κάποιον τρόπο. Ή θα κόψει εντελώς, ή στη χειρότερη θα αφαιρεθεί μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι είναι ξεχωριστά αυτά τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι προβλέπεται και πουθενά τώρα στην. Δηλαδή ότι έχουν βάλει αποζημίωση γιατί. Και να το έφτιαξες αυτό και να πρόσθεσες κάποιες αποζημιώσεις, απλώς έκανες μια σύμβαση που είναι 99% κατά δημοσίου, την έριξες στο 95% με τις συμβάσεις. Το να λες εντωμεταξύ ότι αναπροσάρμοσα τις συμβάσεις και κράτησα τις ίδιες ρήτρες, αλλά έβαλα και μια ρήτρα αποζημίωση σε τέτοιες εκτάκτες καταστάσεις. Εντάξει, δεν σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος. Δηλαδή, έχεις κρατήσει όλα αυτά με τα προβλεπόμενα έσοδα και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πληρώνει το δημόσιο, το 20, ότι έκανες αναπροσαρμογή. Και έρχεσαι να μου πεις τώρα, εγώ άλλαξα τη σύμβαση. Μπράβο. Έχει διάφορα. Πάμε παρακάτω. Νομίζω και κάτι. Καλά, έχει πολλά άλλα, θα βρούμε κι άλλα. Μεγάλο ευχαριστώ. Ανήκει σε όλα τα στελέχη της πολιτείας, αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις, που έδωσαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν οδηγούς, να μην κινδυνεύσουν ζωές. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω και τους υγειονομικούς μας, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς παρά την πρωτοφανή χιονόπτωση δεν σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στο σύστημα υγείας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους εργαζόμενους των ΔΔΕ για τη δική τους προσπάθεια. Κάθε δέντρο που κόβει μια γραμμή μέσης τάσης ρεύματος είναι μια ξεχωριστή πρόκληση, ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παλέψουν με μισό μέτρο χιόνι. Και για τις ελάχιστες περιοχές που ακόμα δεν έχουν ηλεκτρικό, ζητώ την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό πήραμε τα μαθήματα της Μύδειας και καταφέραμε και αποκαταστήσαμε την ηλεκτροδότηση σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια πως οι υποδομές μιας Μεσογειακής... Λοιπόν, εδώ έχουμε φορτσάρι. Σε αυτό το σημείο έχουμε φύγει λίγο από το αποζημιώσεις και Αττική Οδός και είμαστε ομός αυθεντικός Κυριάκος Μητσοτάκης, γκάφα, δίθε λογοτεχνία... Μισό μέτρο χιόνι. Κάθε δέντρο που πέφτει είναι μια πρόκληση. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι μια πρόκληση. Είναι αυτό που κάνουν, είναι η δουλειά τους. Ναι. Χιονίζει, πέφτει ένα δέντρο, πηγαίνουν, το επισκευάζουν. Ναι. Μισό μέτρο δεν είναι πρόκληση. Παλεύουν με μισό μέτρο χιόνι. Παιδιά, δεν παλεύεις με μισό μέτρο χιόνι. Με μισό μέτρο χιόνι πάω κι εγώ βόλτα. Δεν είναι πάλι με μισό μέτρο χιόνι. Μισό μέτρο χιόνι είναι στέλνω πρώτα ένα όχημα εκχιονιστικό και μετά στέλνω ένα όχημα που κάνει την επισκευή. Μην τρελαθούμε τώρα ότι είναι πρόκληση το πώς θα αποκατασταθεί η βλάβη επειδή παλεύουν με μισό μέτρο χιόνι στο ΔΔΕ. Αυτά είναι. Τώρα είμαστε ακόμα στην προπονησούλα γιατί έχει πει. Δεν υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος υγείας. Και από χθες μετράμε νοσοκομεία, έγραψε η Νεκταρία Ψαράκη ρεπορτάζ γι' αυτό, όπου είναι απροσπέλαστα για λόγω χιονιού. Γιατί? Γιατί έχει 50 πόντους χιόνι. Αυτό το μισό μέτρο χιόνι που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι τόσο δύσκολο. Γενικά δεν πεθαίνεις, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις κιόλας άμα μαζεύεται. Δηλαδή, άμα είναι στην είσοδο του Σιμανογλίου, δεν είναι τόσο εύκολο. Ένα, χιονιστικούλη θες. Ένα, να καθαρίσεις τις εισόδους των νοσοκομείων, να μπορεί να περάσει, ναι, το ασθενοφόρο και οι γιατροί. Να εξηγήσω λίγο. Εννοώ ότι είναι άλλο πράγμα το μισό μέτρο χιόνι για το παιδάκι που δεν μπορεί να πάει, και άλλο πράγμα για να επισκευάσεις πεσμένες κολόνες. Δηλαδή, για το παιδάκι είναι πρόβλημα, για την επισκευή του δικτύου του ηλεκτρισμού δεν πρέπει να είναι πρόβλημα, ούτε πρόκληση. Ναι. Δεν είναι πρόκληση τώρα. Μην τρελαθούμε ότι είναι πρόκληση αυτό το πράγμα. Είναι στοιχειώδες. Ναι, προσπαθεί τώρα κάτι να πει για να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους που είναι οι μόνοι που κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, ο άνθρωπος που ζήτησε, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΔΔΕ ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα τώρα. Στο Πικέρμι, στο Μαραθώνα, σε περιοχές Αττικής, λίγο έξω από την Αθήνα τέλος πάντων. Αλλά περιοχές της Αθήνας δεν είχαν ρεύμα για μία με δύο μέρες. Και ήταν πολλές. Για τα νοσοκομεία ήταν αυτό. Αν βάλεις αυτό το βασικό πρόβλημα, ότι τρία νοσοκομεία δεν μπορούσε να μπει άνθρωπος, το σύστημα υγείας λειτουργήσε όπως έπρεπε. Το είπε κιόλας. Έμεινε πολύ ικανοποιημένος. Έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Δεν το ήξερε καν αυτό. Δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Χωρίς προβλήματα. Ναι, επίσης, ας πούμε, σε άλλα νοσοκομεία που μπορούσε να πας, δεν μπορούσε να πάει το φαγητό. Όπως το Σωτηρία που το παραδέχθηκε ο Θάνος Πλεύρης. Ότι εντάξει, έγινε ένα πρόβλημα, δεν έφτασε όλη η τροφοδοσία το βράδυ, δεν μοιράστηκε στους ασθενείς. Τι σημαίνει αυτό? Μείναν ασθενείς χωρίς φαΐ. Εντάξει. Κατά τα άλλα, δεν είχαμε καμία δυσλειτουργία. Α, και έπεσε και μία σήμερα, έπεσε και ο χώρος, κατέρευσε ο χώρος αναμονής παιδιών με COVID στο Αγία Σοφία. Και αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, δεν ενοχλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να πούμε τα θετικά, τα πήγαμε καλύτερα από τη μύδια. Λοιπόν, για τη μύδια, παιδιά, έχουμε και στην ανασκόπηση ένα κομμάτι για τη μύδια. Επειδή είπε ότι έχουμε ψηλά τον πύχη, και λες ρε φίλε, δεν είναι ψηλά ο πύχης για να τα πας καλύτερα από τη μύδια. Δηλαδή, έγινε και πέρσι αυτό. Και είπες, α, ναι, έγινε, πράγματι, αλλά ήταν πρωτοφανής κακοκαιρία. Τώρα δεν μπορεί να είναι πάλι πρωτοφανής, είναι τουλάχιστον δευτεροφανής. Αφού έγινε και πέρσι. Στην ηλεκτροδότηση τα πήγαν καλύτερα, γιατί ο Στέφανος, ο Μάνος, πέρσι. Λοιπόν, μας θύμισε το Στέφανο Μάνο, παιδιά, όταν είπε ότι τα πήγαμε καλύτερα, μας θύμισε, πώς να μην τον θυμηθείς, δηλαδή, την υπόθεση του Στέφανου Μάνου. Και ψάξαμε, κάναμε έρευνα για το πόσες ώρες δεν είχε ρεύμα στην Εκάλη ο Στέφανος Μάνος. Και έβριζε εκεί πέρα και ρωτούσε πού είναι το κράτος. Για όσους δεν ξέρετε, ο Στέφανος Μάνος είναι από τους μεγάλους θειασότες του νεοφιλελευθερισμού. Δεν θα πω ο πατέρας του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα, είναι βαριά έκφραση. Ένα από τους πρώτους νεοφιλελεύθερους που είχαν κεντρικές πολιτικές θέσεις, που το λέγανε κιόλας. Και 106 ώρες έμεινε χωρίς ρεύμα πέρσι. Υπήρχαν κάτι δραματικά, δημοσιεύοντα που λέγανε 36 ώρες χωρίς ρεύμα ο Στέφανος Μάνος. 75 ώρες χωρίς ρεύμα ο Στέφανος Μάνος. 105 ώρες χωρίς. 106 χωρίς... τελικά κλείσαμε. Ναι, στο δημοσίευμα που έχουμε βάλει στα ανασκόπηση λέει 105. Αλλά ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να μην κρατήσανε μέχρι τέλους αυτοί. Δηλαδή να κλείσανε το φύλλο, να βγήκε με τις 105 και μετά να μείνει άλλη μία ώρα χωρίς ρεύμα ο Στέφανος Μάνος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άνθρωπο που είναι μια. Πόσοι βγαίνουνε? Βγαίνουν 5 με 6 μέρες χωρίς ρεύμα. Θα πει κάποιος ότι είναι επειδή χιόνισε πριν 3 μέρες. Αυτή τη στιγμή η ηλεκτροδότηση πάει καλύτερα σε σχέση με τη μύδια. Έχω να πω κάτι που το συζητούσα με έναν φίλο στο τηλέφωνο. Μου λέει, είμαστε καλύτερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα δέντρα που ήταν να πέσουν πέσανε, δεν ξαναφυτρώσανε καινούρια. Δηλαδή δημιουργείται πρόβλημα όταν υπάρχει ένα δέντρο το οποίο έχει κλαδιά ψηλότερα από τα σύρματα, από τα καλώδια της ΔΕΗ, και όταν αυτό το δέντρο, ή όταν αυτό το δέντρο ήδη γέρνει. Οπότε με το βάρος του χιονιού πέφτει. Έτσι πέφτουν τα δέντρα. Αυτά τα δέντρα πέσανε πέρσι. Και τώρα πέσανε φέτος. Όσα δεν έπεσαν πέρσι. Οπότε και του χρόνου, παιδιά, που θα έχουμε πάρει τα μαθήματα, θα έχουν συμβεί δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα έχουμε πάρει τα μαθήματα από τη μύδια, και το δεύτερο είναι ότι θα έχουν πέσει τα ρημαδοδέντρα. Όσα γέρνουν θα πέσουν. Του χρόνου που θα έχουν γίνει άλλες σουρεαλιστικές καταστροφές, θα βγαίνει και θα σου λέει, ναι, αλλά τα πήγα καλύτερα από την ελπίδα. Και μετά λέει το μεταξύ ότι βάζει ψηλά τον πύχη. Ο πύχης έχει πάει κάτω από το έδαφος. προσπαθείς να τον περάσεις, δεν τα καταφέρνεις. Κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα κάνεις μια διαχείριση που θα είναι για το μείον 2 αντί για το μείον 20 και θα λες, είδατε τι καλά τα πήγαμε τώρα. Πολύ καλύτερα από την Ελπίδα και τη Μύδια. Δεν μου μείναν 3.000 οδηγοί σε κεντρική αρτήρια της Αθήνας. Τους είπα, ή κάποια στιγμή θα πούνε, παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται, όλα αυτά τα είμαστε θωρακισμένοι κλπ. Ας θα παραδεχτούν οι άνθρωποι πολύ έτσι ειλικρινά ότι δεν γίνεται και θα μας πούν, λοιπόν, έρχεται κακοκαιρία στις, την Παρασκευή. Από τη Δευτέρα θα κάθεστε σπίτι σας. Δηλαδή θα κάνουμε όλα αργίες, παιδί μου, δεν θα μας πιάσει. Αυτό δεν ήταν το σχέδιο με την... με τις πυρκαγιές. Με τις πυρκαγιές. Ξαναείδα να παίζει ο τίτλος «Ναι, αλλά δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές» και θυμήθηκα το σχέδιο με τις πυρκαγιές. Που ήταν «Σηκωθείτε, φύγετε» και τίποτε άλλο. Ναι. Και τώρα. Καθίστε σπίτι και τίποτε άλλο. Καθίστε γι' αυτό ανακοίνωσε επιτροπές. Μωρέ, με τίποτα δεν ευχαριστιέστε. Όντως. Θα φτάσουμε στις επιτροπές. Πάμε. Οι νοσοκομείες χώρας δεν είναι πάντα προσαρμοσμένες σε συνθήκες έντονων χιονοπτώσεων. Αν και παντού στον κόσμο, το πολύ χιόνι φέρνει μεγάλα προβλήματα. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου. Τα δύο αγαπημένα μου. Είμαστε μεσογειακή χώρα, δηλαδή το επιχείρημα ότι είστε Βλαχοβαλκάνοι, σε μία άλλη εκδοχή, και παντού στον κόσμο. Το παντού στον κόσμο, ειδικά με 2 χρόνια πανδημία, το έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Μεσογειακή χώρα, Κωνσταντίνε. Εντάξει, δεν χιονίζει συχνά στην Ελλάδα, τι θες. Εν τω μεταξύ, το επιχείρημα είμαστε μεσογειακή χώρα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το καλοκαίρι. Τύπου έχουμε πολλές πυρκαγιές κάθε χρόνο. Μήπως θα έπρεπε να γίνει κάτι σοβαρό για τις πυρκαγιές? Γιατί είμαστε μεσογειακή χώρα? Όχι, χρησιμοποιείται μόνο όταν χιονίζει. Επίσης, είσαι μεσογειακή χώρα, αλλά μια φορά το χρόνο ρίχνει. Τι να κάνουμε, έριξε πέρσι. Δεν είναι δικαιολογία το οι υποδομές μεσογειακής χώρας και λοιπά και δεν θα ξοδεύουμε τώρα γιατί να κάναμε. Συν ότι γίναν πράγματα που, εντάξει, σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, τα ρίχνεις φοδρή χιονόπτωση για τα δικά τους δεδομένα. Δηλαδή στη Δανία και στη Σουηδία που γράφουν και αναγνώστες, μας βλέπουν και γελάνε αυτή τη στιγμή. Αλλά πες ότι okay. Αν έχει πολικό ψύχος και πάει στους μείον 40, θα έχουν και αυτοί κάποια προβλήματα. Λες, αναλογικά συμβαίνουν κάποια προβλήματα. Αλλά και πάλι τα προβλήματά σου είναι τόσο αστεία που δεν μπορείς να μου πεις παντού στον κόσμο υπάρχουν ζητήματα. Γενικά έτσι είναι όταν ρίχνει χιόνι, δυσκολευόμαστε. Δεν είναι ότι δυσκολευόμαστε στην καθημερινότητά μας να πάμε στη δουλειά μας. Είναι ότι παρέλυσε η χώρα, τέλος. Δύο χρόνια, ναι. 2 μέρες. Δεν λειτουργεί τίποτα. Πάμε παρακάτω ή θες σχόλιο? Όχι, πάμε παρακάτω. Όμως, αλήθεια πως ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι ακόμα στο σημείο ετοιμότητας που απαιτούν φαινόμενα τόσο μεγάλης έντασης. Και αυτό αφορά πρωτίστως τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων. Κράτος, αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, δήμων και ιδιωτών. Είναι ξεκάθαρο και αν πρέπει να αντλήσουμε ένα μάθημα από την μη επιτυχημένη διαχείριση αυτής της χιονοθύελλας, είναι το γεγονός ότι σε συνθήκες κρίσεων τα κέντρα, οι προϊστάμενοι όλων αυτών των δομών, πρέπει να βρίσκονται μαζί, να αποφασίζουν και να δρουν αμέσως από κοινού. Και θα ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε επιτροπές διαχείρισης κρίσεων που θα φέρνουν όλους τους εμπλεκόμενους με πολύ σαφή και ξεκάθαρα πρωτόκολλα στον ίδιο χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ασυνοησίας, καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ενίοτε αποποίησης ευθυνών. Αποποίηση ευθυνών, αυτός ο διάολος. Ποιος θα κάνει αυτά? Αυτό ήταν ακριβώς που χρειαζόταν. Θα κάνουμε επιτροπή. Θα βολέψει δαπίτες να πληρώνονται με μισθούς να παριστάνουν ότι ξέρουν να διαχειριστούν κρίσεις. Αυτό λέμε τώρα. Θα βάλει κάποιο δήμαρχο Βύρωνα, θα βρει να βάλει τώρα, να γυρίζει τα μανίκια, να μου ποζάρει αξίριστος στις παραλίες και να κάνει τον κόμενο ότι θα διαχειριστεί την κρίση. Εντάξει, το θα κάνουμε επιτροπή δεν ήταν ήδη φθαρμένο και γελούσε ο κόσμος το 90, ας πούμε, με το Πασόκ. Ότι ποιο είναι το πρόβλημα, θα κάνουμε μια επιτροπή. Τότε δεν ήταν αστείο. Και δεν γινόνταν συσκέψεις επί συσκέψεων. Σ' άλλη χώρα ζούμε. Αυτοί τα λένε, δεν τα λέμε εμείς. Γινόταν συσκέψεις επί συσκέψεων πριν τη Μίδια που συμμετείχε. Ο Κολυδάς, τα διαβάζαμε εδώ πέρα. Ο Στυλιανίδης μεταγραφή το παλτό, ο Οικονόμου, όλοι αυτοί, ο Πατούλης, όλοι αυτοί συνεδρίαζαν και ξανασυνεδρίαζαν και ξανασυνεδρίαζαν από κοντά στον ίδιο χώρο με τα πρωτόκολλα διαζώσεις. Κάναμε ένα ολόκληρο υπουργείο πέρσι μετά τις πυρκαγιές που καλά το κάνανε. Ναι, δεν, νομίζω ότι είναι από αυτά που δεν σχολιάσαμε. Ναι, η κλιματική κρίση, αν είναι σωστά, θέλει δικό της υπουργείο. Okay. Πολιτική προστασία και κλιματική κρίση. Το έκανε ολόκληρο υπουργείο. Θες τώρα μια επιτροπή για τη διαχείριση κρίσεων. Έκανε ολόκληρο υπουργείο ακριβώς για αυτό το πράγμα. Που το ένα είναι το τώρα, πολιτική προστασία, που ένας άνθρωπος δεν έχει δει υπάλληλο της πολιτικής προστασίας, άνθρωπο της πολιτικής προστασίας όλο αυτό το διάστημα στους δρόμους. Και το δεύτερο είναι η κλιματική κρίση, το πιο έτσι μεσοπρόθεσμο, με τις συνέπειες, ασχολήσεις γενικά. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει με την κλιματική κρίση είναι ότι θα γίνεται κατάσταση που λένε κλιματική κρίση, ρε φίλε, τι να κάνεις. Δεν είναι ότι θα κάνουν κάποιο μέτρο. Λοιπόν. Περίμενε, γιατί θες να κλείσει εσύ, αλλά έχουμε κι άλλο. Έλα, 1,5 λεπτάκι. 1,5 λεπτό θα παίξει το βίντεο. Ναι. Τι είναι εδώ πέρα, ρε Θάνο, τι νομίζεις ότι είμαστε εδώ. Δεκαετιών. Και πολύ περισσότερο όταν συνδυάζονται με αλλεπάλληλες και ταυτόχρονες προκλήσεις σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Όμως θα το ξαναπώ. Έχουμε βάλει τον πύχη των προσδοκιών ψηλά. Και η σύγκριση δεν μπορεί να γίνεται με τις αδυναμίες του χθες. Γίνεται με τις ανάγκες του σήμερα. Αντιλαμβάνομαι πάντα τις αιτιολογίες. Ναι, είχαμε μία πρωτοφανή χιονόπτωση. Ναι, το χιόνι μπορεί να ήρθε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαν προβλέψει οι μετρολόγοι. Όμως δεν πρόκειται αυτό να το επικαλεστώ ως δικαιολογία. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, η Μηταρία Ψαράκη έχει κολλήσει το πρόσωπό της στο τζάμι πολύ απειλητικά. Το χρησιμοποίησε ως δικαιολογία, το ανέφερε και ο υπουργός του. Είναι ψέμα, ξέρουμε ότι είχαν ενημέρωση στη συνέχεια ότι το φαινόμενο θα εκδηλωθεί νωρίτερα από ό,τι είχαν δείξει αρχικές εκτιμήσεις. Ναι, δεν θες να το χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία, δεν το λες. Ένα. Δύο, το θέμα σου είναι αν ήρθε το πρωί, ενώ σου είχαν πει ότι θα έρθει το μεσημέρι, τι θα άλλαζε όλο αυτό. Και τέλος πάντων, επειδή πρέπει να φύγουμε και θα χυμίξουν οι άλλες εδώ πέρα, μας διώξουν, να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή των κοριτσιών. Κοινωνία ώρα πρέσ. Γεωργία Κρυμπάρδη, Νεκταρία Ψαράκη. Είναι και η πρώτη τους με την νέα χρονιά διαζώσεις, γιατί κάνανε και για τις διώξεις των δημοσιογράφων. Και οπότε δεν θα τις φάμε άλλο χρόνο. Θα κλείσουμε όμως με λίγο ο Μητσοτάκη, με το φινάλε. Θα σας χαιρετήσουμε έτσι. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Εγώ θα εξακολουθώ να στηρίζω αυτήν την επιλογή, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δομές και τις δυνατότητές του και φροντίζοντας η λειτουργία του Υπουργείου να γίνει αποτελεσματικότερη με την καλύτερη συνεργασία όλων των άλλων Υπουργείων. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε το θάρρος να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και την διάθεση να μαθαίνουμε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι. Διδασκόμαστε λοιπόν και προχωράμε.